अरे बाप रे भाई, बहुत हंगामे हैं आजकल दुनिया में। शोर शराबा, धूम धड़ाका, लूट खसोट, झूठ फरेब, मारा मारी, भागम भाग। तो बहनों भाइयों, ऐसे में आप तनिक रुक जाइए और थम के आराम की सांस लेकर डालिए नजर मधुर अतीत पर, मीठे माजी पर, और पलट के देखिए गुजरे हुए सुहाने जमाने को। मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के। अरे भाई कैसे न देखे मुड़ मुड़ के, हमारी फिल्मी दुनिया के गीत थे ही इतने अनमोल कि हमें बार बार पलट कर उन्हें देखने और सुनने को जी चाहता है। और आज तो बहनों और भाइयों, गीतमाला की छाओ में के इस वॉल्यूम नंबर 5 में 1955 की छाओ के कुछ बड़े ही प्यारे गीत बजने वाले हैं। मगर उनसे भी पहले वो देखिए अपनी छोटी छोटी झलकें दिखाने के लिए चले आ रहे हैं 1955 की सालाना संगीत जोड़ी की नीचे वाली 8 पायदानों के हिट गीत। उस साल वार्षिक संगीत जोड़ी की 16वीं पायदान पर थे मियां और बीवी, यानी मिस्टर एंड मिसेस 55। उधर तुम हंसी हो, इधर दिल जवा है, ये रंगीन रातों की एक दास्ता है। उधर तुम हंसी हो, इधर दिल जवा है, ये रंगीन रातों की एक दास्ता है। ये कैसा है नगमा, ये क्या दास्ता है, बताए मोहब्बत मेरा दिल कहाँ है, ये कैसा है नगमा। और 1955 की पायदान नंबर 15 पर आप ही की अच्छी सी टूथपेस्ट इस्तेमाल करके मुस्कुराता हुआ फिल्म बादशाह का फूल। मुस्कुरा उठा बुलबुल ये गा उठा, बागों में आ गई बहार। मुस्कुरा उठा बुलबुल ये गा उठा, बागों में आ गई बहार, बागों में आ गई बहार। मगर बहनों भाइयों, होशियार, खुद मुस्कुराते हुए और झूमते गाते हुए कभी औरों को नुकसान मत पहुंचाइए। हाँ, यही याद दिला रहा था उस साल का गीत नंबर 14, फिल्म थी मस्ताना। मत भूल अरे इंसान, मत भूल अरे इंसान, तेरी नेकी बदी नहीं उसे छुपी, सब देख रहा भगवान। मत भूल अरे इंसान, मत भूल अरे इंसान। भाई बहनों भाइयों, 1955 के हिट गीतों के झलकों के साथ दौड़ने भागने से आप कहीं थक तो नहीं रहे हैं ना? हाँ, घबराइए मत, अभी आपको बस कोई 6-7 मिनट के बाद गीतमाला की छाओ में बड़ा मधुर आराम मिलने वाला है। तब तक चलने दीजिए धूमधाम। ये आया उस साल का गीत नंबर 13, फिल्म सरदार से। रस बरसे नील गगन से, रस बरसे नील गगन से, बरसा की रात में हे हो हा, बरसा की रात में। आपको शायद याद होगा सरदार के संगीतकार थे उस जमाने के बहुत ही मशहूर सुरीले गायक सुर सागर जगमोहन, जिनका नाता फिल्मों से तो भाई बहुत कम रहा, मगर नॉन फिल्म यानी प्राइवेट गाने उन्होंने बहुत सारे गाए थे जो मुझे अफसोस है गीतमाला में कभी न बच सके। खैर साहब, अब आ रहा है 1955 का गीत नंबर 12। वो गीत नहीं था, गालिब की गजल थी और फिल्म भी थी मिर्जा गालिब। है बस के हर एक उनके इशारे में निशान, करते हैं मोहब्बत तो गुजरता है गुमान। आहा बहनों और भाइयों, उन दिनों इसी गजल के एक शेर को उर्दू हिंदी ठीक से न जानने वाले नौसिखिए ब्रॉडकास्टर अमीन सायानी ने, यानी मैंने, अपनी प्रार्थना, अपनी दुआ बना दी थी। सुनियो शेर। यार अब न वो समझे है, न समझेंगे मेरी बात, यार अब न वो समझे है न समझेंगे मेरी बात, दे और दिल उनको जो न दे मुझको जबां और, दे और दिल उनको जो न दे मुझको जबां और। मतलब ये कि यार अब अगर तू मेरी हिंदुस्तानी भाषा नहीं सुधार सकता तो मेरी बात ठीक से समझने के लिए मेरे सुनने वालों को और बड़ा दिल दे दे। और देखिए बहनों भाइयों, ऊपर वाले ने इतना दिल दे दिया मेरे सुनने वालों को, खासकर सुनने वाली लड़कियों को, कि मुझे लगा जैसे उन्होंने मुझे बना लिया हो। हाँ भाई, रेडियो में मेरी फोटो तो उन्हें दिखाई नहीं देती थी ना, इसीलिए कई लड़कियों ने मुझे प्रेम पत्र लिखने शुरू कर दिए थे। और कुछ वर्षों के बाद इसका क्लाइमैक्स यूं हुआ कि फिल्मों की एक नई हसीन हिट हीरोइन ने, नाम नहीं बताऊंगा आपको, उसने अपनी शादी से पहले अखबारों में एक स्टेटमेंट दिया कि जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी ना तो मैंने गीतमाला सुन सुनकर डिसाइड किया था कि मैं सिर्फ अमीन सायानी ही से शादी करूंगी, मगर ये उस जमाने की बात है जब मैंने उन्हें देखा नहीं था। यानी नजर मुझ पर पड़ी ना बस, तो मेरी वैल्यू जीरो। खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उन्हें और बाकी तमाम सुनने वाली लड़कियों को भी उम्मीद है मिल ही गया होगा उनका अपना अपना अच्छा सा कोई सैया। इस फिल्म उड़न खटोला के तो आहा कई गीत हुए थे हिट 1955 में। खैर ये गीत था नंबर 11 पर और उस साल पायदान नंबर 10 पर बुलाया गया था फिल्म जागृति की मम्मी जी को। अब आपके सामने है 1955 की पायदान नंबर 9। सुनिए दिल पर हाथ रखकर, और बहनों भाइयों याद कीजिए अपने उन सभी साथियों को और गीतों को भी जो आपके जीवन में कभी आए थे और फिर बिछड़ गए। जीवन के सफर मेरा ही मिलते हैं बिछड़ जाने को और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। ये रूप की दौलत वाले कब सुनते हैं दिल के नाले हो, ये रूप की दौलत वाले कब सुनते हैं दिल के नाले, तकदीर न बस में डाले इनके किस दीवाने को। जीवन के सफर में रही मिलते हैं बिछड़ जाने को और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। अच्छा भाई, अब जरा बैठ जाइए जमकर और सुनिए एक बड़े मजे की बात। इस गीत की फिल्म मुनीम जी के आने से काफी पहले दादा एसडी बर्मन ने किशोर कुमार से गीत गवाना शुरू कर दिया था, मगर क्या आप जानते हैं बहनों भाइयों कि दादा बर्मन से हुई पहली मुलाकात में, बिल्कुल पहली मुलाकात में किशोर कुमार ने उन्हें इम्प्रेस किया था अपने गायन से ज्यादा अपनी एक्टिंग से, जी हाँ, खास तौर पर अपनी मिमिक्री यानी अपनी नकलबाजी से। लीजिए किशोर कुमार ही की आवाज में सुनिए कि क्या हुआ जब वो पहली बार दादा बर्मन से मिले। जब मैं उनसे मिला तो मेरी खुशी का ठिकाना न रहा, बड़े निराले लगे, धोती कुर्ता और दोनों कलाइयों में चमेली के गजरे। तंबाकू वाला पान चबाते चबाते हारमोनियम बजा रहे थे। कुछ देर बाद दादा मुनि ने सचिंदा को बताया कि जो मेरा भाई है ना, ये भी थोड़ा थोड़ा गा लेता है। वो बोले, तुम्हारा भाई का नाम है तुम्हारा? मैं बोला, मेरा नाम किशोर। ओ किशोर, जरा गाओ तो मैंने उनका वही गाना गाया जो उस वक्त बहुत पॉपुलर था बंगाली में। गाना था, कौन नगरिया जावो रे बंसी वाले, कौन नगरिया जावो। तो वो तो हंसते हंसते बोले, वंडरफुल, ये तो हमारा कॉपी करता। अरे दादा मुनि, एका आवाज बहुत अच्छा है, खूब भालो गान करे, आमी ओके निश्चय चांस देबो। बस फिर क्या था, मैं सोच भी नहीं सकता था कि सचिन दा मुझे गाना गवाएंगे। मैं तो फूल कर कुप्पा हो गया। बहनों और भाइयों, मेरे पास एक बेमिसाल पूरा इंटरव्यू है किशोर कुमार का बर्मन दादा की याद में, जो मैंने रोक रखा है अपने इंटरनेशनल रेडियो प्रोग्राम संगीत के सितारों की महफिल के लिए। उसी से मैंने आपको ये छोटा सा हिस्सा सुनवाया। आज ऐसे और भी कई इंटरव्यूज आने वाले हैं, मगर सिर्फ फिल्म स्टारों के हैं। बहरहाल, अब हो जाइए तैयार, शुरू होते हैं, यानी आराम से बैठ के हो जाइए तैयार, शुरू होते हैं गीतमाला की छांव वाले वो गीत जो सालाना संगीत सीढ़ी तक नहीं पहुंच पाए। बड़े प्यारे गीत थे साहब वो भी, और कुछ तो बड़े ही रोमांटिक। दोनों फिल्में ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करती थीं, कलर फिल्में शुरू नहीं हुई थीं, फिर भी बड़ी खूबसूरत फिल्में बनती थीं साहब, जो सफेद और काले बस इन दो रंगों की धूप छांव से इंसानी जज्बात के तमाम रंग बयान कर देते थे। मगर अफसोस बहनों भाइयों कि मुझ जैसे लाखों करोड़ों नौजवानों को तो उन दिनों ज्यादा फिल्में देखना नसीब ही नहीं होता था, या तो पैसे नहीं होते थे या वक्त नहीं होता था। हम तो बस रेडियो पर गाने सुन सुन कर सोचते थे कि चलो हमने फिल्म देख डाली। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि 1955 की वो सुपरहिट फिल्म भी मैंने नहीं देखी थी, जिसके गीत सुन सुनकर मैं अपने आप को राज कपूर का छोटा भाई नहीं तो कम से कम उनका साला जरूर समझने लगा था। और जब कभी मेरे रेडियो पर उस फिल्म का एक खास गीत बजता ना, तो मैं अपने मम्मी डैडी और हमीद भाई से जरा आंख बचा कर डोलने लग जाता था, क्योंकि उसमें भी बोलने और सुनने की बात थी, जो मेरा पेशा भी बन गया था ना। दिल का हाल सुने दिल वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला। दिल का हाल सुने दिल वाला, आज दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला। दिल का हाल सुने दिल वाला, छोटे से घर में गरीब का बेटा, मैं भी हूँ माँ के नसीब का बेटा। ओ छोटे से घर में गरीब का बेटा, मैं भी हूँ माँ के नसीब का बेटा। रंजो गम बचपन के साथी, आंधियों में जली जीवन बाती, भूख ने है बड़े प्यार से पाला। दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला। दिल का हाल सुने दिल वाला, करूं क्या सूरत ऐसी, गांठ के पूरे चोर के जैसी। ओ हाय करूं क्या सूरत ऐसी, गांठ के पूरे चोर के जैसी। चलता फिरता जान के एक दिन, बिन देख पहचान के एक दिन, बांध के ले गया पुलिस वाला। दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला। दिल का हाल सुने दिल वाला, बूढ़े दरोगा ने चश्मे से देखा, बूढ़े दरोगा ने चश्मे से देखा, आगे से देखा पीछे से देखा, ऊपर से देखा नीचे से देखा। बोले ये क्या कर बैठे घोटाला, हाय ये क्या कर बैठे घोटाला, ये तो है थानेदार का साला। दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला। दिल का हाल सुने दिल वाला। अच्छा देखिए, गीतमाला की छाव में गीतों की फिल्मों के नाम मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, मगर यहाँ एक फिल्म का नाम मैं जरूर लूंगा, जिसके साथ उस साल तकदीर ने बड़ी नाइंसाफी की थी साहब। वो फिल्म थी आजाद, जिसमें कई लाजवाब गीत थे, जैसे ना बोले ना बोले ना बोले रे, ना बोले ना बोले ना बोले रे, घूंघट के पटना खोले रे। और देखो जी बहार आई, बाहों में खिली हुई गलियां, आना है तो आ जाओ, सोनी है मेरी गलियां। देखो जी बहार आई, बाहों में खिली हुई गलियां। लेकिन पता नहीं क्यों और कैसे आजाद का एक भी गीत सन 1955 की सालाना संगीत श्रेणी यानी हिट परेड के आसपास भी नहीं पहुंचा, मगर यहां गीतमाला की छाव में तो हम उन्हें जरूर शान से बजा रहे हैं। आजाद का एक और बड़ा प्यारा गीत अभी मिनट भर के बाद आएगा और पूरा बजेगा, मगर उससे भी पहले मेरी यादों की लाइब्रेरी से निकल कर आएगी उस फिल्म की हीरोइन मीना कुमारी की शहद सी मीठी आवाज, आजाद के हीरो दिलीप कुमार के बारे में कुछ कहती हुई। फिल्म आजाद की शूटिंग का एक वाकया सुनाऊं आपको। ऊटी और कोयम्बतूर के बीच एक रूप वे है, जिस पर ट्रॉली की मदद से सामान वगैरह ले जाया जाता है। फिल्म का एक सीन था जिसमें दिलीप साहब मुझे शहर से दूर डाकुओं के गारों में ले जाते हैं। हम दोनों को एक ट्रॉली पर बैठकर वहां तक पहुंचना था। चुनाचे एक ट्रॉली पर तो मैं और दिलीप साहब बैठ गए और दूसरी ट्रॉली पर कैमरामैन। सफ़र शुरू हुआ। मगर जब हम कोई 300-400 फुट की बुलंदी पर पहुँचे तो आदत के मुताबिक मेरा तो सर चकराने लगा और 2 ट्रॉलियों के वजन से रोपवे भी झूलने लगी। और बढ़ते बढ़ते ये झोल इतना बढ़ा कि हमारी ट्रॉली और ज़मीन के बीच मुश्किल से 1 फुट का फासला रह गया होगा। ट्रॉली अगर ज़मीन से टकरा कर उछलती तो मेरे तो हाथ पांव फूल गए, सांस रुकने लगी, हलक सूख गया। मगर दिलीप साहब फिर भी दिलीप साहब हैं। थोड़ी देर के लिए घबराहट तो उन पर भी तारी हो गई थी, मगर उनकी संजीदगी और खुदादमादी में कोई फ़र्क नहीं आया। उन्होंने मेरा हाथ थाम कर मुझे तसल्ली दी और मेरा हौसला बढ़ाया। हाथ उनका भी बर्फ़ की तरह ठंडा था, मगर मुझे कुछ इत्मीनान ज़रूर हो गया। और फिर जो कुछ भी हुआ वो तो आपने फिल्म आज़ाद के उस सीन में देखा ही होगा। इतना हसी है मौसम, कितना हसी सफर है, साथी है खूबसूरत, ये मौसम को भी खबर है। इतना हसी है मौसम, कितना हसी सफर है, साथी है खूबसूरत, ये मौसम को भी खबर है। जो हो अकेला, दो हो तो फिर जहाँ भी चाहे लगा लो मेला। दिल मिल गए तो फिर क्या, जंगल भी एक घर है, साथी है खूबसूरत, ये मौसम को भी खबर है। इतना हसी है मौसम, इतना हसी सफर है, साथी है खूबसूरत, ये मौसम को भी खबर है। साथी है खूबसूरत, ये मौसम को भी खबर है। कितना हसी है मौसम, कितना हसी सफर है, साथी है खूबसूरत, ये मौसम को भी खबर है। ये कह रही है आ दिल से दिल मिला ले, उल्फत से आग लेकर दिल का दिया जला ले। सच्ची अगर लगन है फिर किसका तुझको डर है, साथी है खूबसूरत, ये मौसम को भी खबर है। साथी है खूबसूरत, ये मौसम को भी खबर है। आहा भाई, क्या दिन थे वो भी। संगीत भी मीठा मधुर था और जीवन भी पुरसुकून। मेहनत तो खैर करनी पड़ती थी रोजी रोटी के लिए, मगर शाम को अपनों के साथ बैठकर हंसने बोलने का और घर बैठे रेडियो से मधुर मनोरंजन पाने का समय सबको मिल जाया करता था। खास तौर पर बुध की शाम तो सारे एशिया के संगीत प्रेमी कहते थे कि चलो चलो चलो जल्दी घर पहुंचो, 8 बजने वाले हैं, गीतमाला शुरू होने वाली है। और अगर घर पे रेडियो न होता तो किसी चाय के ढाबे या होटल की खिड़की के पास जाकर लोग गीतमाला सुन लेते थे। और भाई मेरे एक बड़े करीब के दोस्त देवकी नंदन सारस्वत ने मुझे बताया था कि उन दिनों जलगांव जैसे कई शहरों में म्यूनिसिपैलिटी वाले पब्लिक बागों और पार्कों में रेडियो लगवा देते थे ताकि वहां जाकर लोग गीतमाला सुन सकें। और वहां भाई भीड़ का ये आलम होता था कि पूरा पार्क भर जाता था। कई लोग तो पार्क के बाहर सड़कों पर खड़े रहकर भी प्रोग्राम सुनते थे और मोटर गाड़ियों के लिए हो जाता था ट्रैफिक जैम। अफसोस कि जलगांव के देवकी नंदन सारस्वत अब इस दुनिया में नहीं रहे। और बहनों भाई संगीत और फिल्मों की दुनिया के कई हसीन रहीन सितारे भी अब नहीं रहे, बस उनके गीत और उन गीतों से जुड़े हुए कुछ लोग रह गए हैं उनकी याद दिलाने के लिए। देखिए बहनों भाइयों 1955 की गीतमाला की छाव में गम की बदली सी छा गई। तो आइए अब कर लें प्यार का एक सहमा हुआ सा सुरमयी उजाला और 1955 के एक और कम चले हुए मगर बेहद खूबसूरत गीत के पंख पर ले चले आपको सपनों की सुहानी दुनिया में। फैली हुई है सपनों की बाहें, आ जा चल दे कहीं दूर, वही मेरी मंजिल वही तेरी राहें, आ जा चल दे कहीं छुपाए, सांसों की लय पर कोई ऐसी धुन गाए, दे दे जो दिल को दिल की पनाहे, आ जा चल दे कह दूर, फैली हुई है सपनों की बाहें, आ जा चल दे। Thank you. देखे न पीछे मुड़ती निगाहें, आ जा चल दी कहीं दूर, फैली हुई है सपनों की बाहें, आ जा चल दी कहीं दूर, वही मेरी मंजिल वही तेरी राहें, आ जा चल दी। और साहब यहाँ आकर हम लगाएंगे एक छोटा सा ब्रेक गीतमाला की छांव वाले गीतों को, ऐसे और गीत शुरू होंगे बस करीब 7-8 मिनटों के बाद, क्योंकि अभी तो उधर देखिए बहनों भाइयों बड़ी शान के साथ मार्च करती हुई आपकी तरफ चली आ रही है 1955 के 8 टॉप हिट गीतों की झलकों की फौज। मगर बहनों भाइयों अब आप सब जरा खामोश हो जाइए बड़े अदब के साथ, क्योंकि सन 55 की सालाना संगीत सीढ़ी पर 8वें नंबर का गीत था भारत पिता महात्मा गांधी के बारे में। आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। मैं कभी नहीं भूल सकता 30 जनवरी 1948 का वो दर्दनाक दिन जब साबरमती के संत, अमन के फरिश्ते, अहिंसा के पुजारी हमारे प्यारे बापू को एक अपने ही देशवासी ने गोली मार दी थी। उनकी हत्या की खबर जब मैंने रेडियो पर सुनी, स्कूल में पढ़ता था तब, तो गम का एक पहाड़ सा टूट पड़ा था मुझ पर, क्योंकि मेरे परिवार में बड़ा ही खास स्थान था गांधी जी का। बचपन में मैं एक बार उनके कदमों में बैठा भी था। उनकी मौत पर एक नज़्म लिखी थी एक शायर ने, जो आज बहुत याद आ रही है, कि मेरे गांधी जमीन वालों ने तेरी कदर जब कम की, उठा कर ले गए तुझको जमीन से आसमां वाले, निशा है गोलियों के या खिले हैं फूल सीने पर, निशान है गोलियों के या खिले हैं फूल सीने पर, गुलिस्तां साथ लेकर जा रहे हैं गुलसिता वाले। बस इतना मुझे समझा जा, भीगा भीगा है समा ऐसे में है तू कहां, मेरा दिल ये पुकारे आजा। बहनों और भाइयों नागिन की तन्हाई के गम का ये गीत था 1955 की गीतमाला वार्षिक पायदान नंबर 7 पर। और अब जरा आंसू पोंछकर मुस्कुराने के लिए मैं आपको अपने एक बड़े मशहूर दोस्त की आवाज सुनवाने वाला हूं, जी हां, जिनके साथ मैंने रेडियो पर कई साल तक सवाल जवाबों का सिलसिला ब्रॉडकास्ट किया, जिसका नाम था जौहर के जवाब। अच्छा जौहर साहब, आप शादीशुदा हैं या कुंवारे? बस कभी शादीशुदा और कभी कुंवारे। बहुत खूब बहुत खूब। अच्छा अगर आप किसी लड़की से शादी करें तो उसमें क्या क्या खूबियां देखेंगे? सबसे पहले तो ये कि बदसूरत हो। अच्छा। ताकि दूसरों की उस पर नजर ना पड़े। हाँ। आपकी भी। और दूसरे ये कि वो अनपढ़ हो, ताकि दूसरी लड़कियों के लिखे हुए प्रेम पत्र ना पढ़ सके। अच्छा, जो बहुत आते हैं। और तीसरी ये कि कम खर्च हो, ताकि मुझे अपना खर्च कम ना करना पड़े। अच्छा जौहर साहब, ये बताइए कि आप एक्टर से प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और राइटर क्यों बन गए? सस्ता रहता साहब। अच्छा। बजाय दूसरों को पैसे देने के खुद ही क्यों ना वसूल किया जाए। IAS जौहर साहब न सिर्फ गजब के और बड़े अनोखे स्टाइल के कॉमेडियन थे बल्कि कामयाब डायरेक्टर भी थे, आप तो जानते ही हैं। और उनकी डायरेक्ट की हुई जिस फिल्म का गीत उस साल नंबर 6 पर हिट हुआ वो फिल्म थी नास्तिक। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। भाई उधर इंसान बदला और इधर गीतमाला में पायदानों को नंबर देने का तरीका भी बदलने लगा। गीतमाला के पुराने खतों से हमें पता चलता रहा था कि कई शहरों में और गांव में भी कई यार दोस्त एक साथ इकट्ठा होकर हर हफ्ते प्रोग्राम सुना करते थे। तो हमने उनसे संपर्क करके उनसे कहा कि भाई आप अपने अपने सर्कल में श्रोता संघ यानी रेडियो क्लब बनाइए, खेल कूद और मनोरंजन के प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज कीजिए, समाज के लिए भी कुछ अच्छे अच्छे काम कीजिए और हर बुधवार की रात गीतमाला भी सुनिए। मगर सबसे जरूरी चीज ये कि हमें लिख कर बताते रहिए कि आपके सदस्यों यानी मेंबर्स की राय में हफ्ते भर के 16 सबसे ज्यादा लोकप्रिय गीत क्रमवार कौन से हैं। तो साहब रिकॉर्डों की बिक्री की रिपोर्टों के साथ साथ श्रोता संघों की मदद से गीतमाला के गीतों का सही चुनाव और चमक उठा। बनो भाइयों किसी अगले वॉल्यूम में मैं कुछ अच्छे अच्छे पुराने रेडियो क्लब्स के नाम भी बताऊंगा आपको, मगर अभी तो आप तो जानते हैं टाइम कहाँ है, अभी तो जल्दी जल्दी जल्दी से झलक देखिए 1955 के गीत नंबर 5 की। बीचक दाना, बीचक दाना, दाने ऊपर यहाँ ये गीत था उस साल की सुपरहिट फिल्म श्री 420 का। और एक और धमाकेदार फिल्म का गीत वार्षिक पायदान नंबर 4 पर बजा। और देखिए बहनों भाइयों इतने बरसों की दूरी से वो गीत आज फिर आपको पुकार रहा है। ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। और सन 55 में उड़न खटोला के मुसाफिर से ऊपर नंबर 3 पर था वही रिकॉर्ड तोड़ गीत जो 2 साल तक जोरों में चलता ही रहा चलता ही रहा। आपको तो याद ही है बहनों भाइयों कि सन 54 की सालाना गीतमाला में भी वो बहुत ऊपर था, नंबर 2 पर था। जी हाँ फिल्म नागिन का गीत मन डोले, जिसकी बीन से धूम तो भाई बहुत जोरों में मची लेकिन एक बार उस बीन की वजह से गड़बड़ क्या हुई यह आपको बताएगी वो अमर मधुर आवाज जो महान संगीतकार और गायक हेमंत कुमार की आवाज थी। एक छोटा सा जगह पहुंच गया नागपुर के आसपास होगा, मुझे इतना याद नहीं है, तो उधर गाना वाना होने के बाद कल्याण जी का बीन सुनने के लिए सब वेट कर रहे हैं। तो कल्याण जी शुरू किया बीन। अच्छा तो बहुत हंगामा। हाँ। नहीं नहीं ये धोखा दे रहे हैं और क्या है क्या, मैं बोला पूछा क्या है बात क्या है, बोले बीन तो मुंह से बजता है ये हाथ से कैसे बजा रहे हैं। तो मैं बोला मैं म्यूजिक डायरेक्टर हूँ नागिन का, तो ऐसे बजाया क्योंकि मुंह से जो सपेरा का जो बीन बजता है उसमें ऑर्केस्ट्रा के साथ नहीं हो सकता, वो 4-5 नोट मिलता है बाकी तो नहीं मिलेगा, तो इसलिए हम लोगों ने ऐसा किया। नागन का मन बस करने ये कौन सपेरा भाई ये गीत उन दिनों की रेडियो शक्ति की शानदार मिसाल है। वो ऐसे कि नागिन के गाने मार्केट में चलने से पहले ही फिल्म को रिलीज कर दिया गया था और सभी शोज हर जगह कई दिन तक खाली जा रहे थे कि रेडियो सिलोन पर और फिर उसके बाद गीतमाला में उसके गीत बजने लगे और गीतों के ही जरिए फिल्म की किस्मत भी चमक गई है। खैर बहनो भाइयों, अब आइए बढ़े आगे और 1955 के सुपरहिट गीत नंबर 2 को कर ले सल्यूट। नहीं नहीं नहीं, सल्यूट तो खैर जरा ज्यादा फौजी बात हो गई, प्यार से कीजिए सलाम। मेरा सलाम ले जा, दिल का पयाम ले जा, तुम सबका जाम ले जा, उड़न खटोले वाले राही, उड़न खटोले वाले राही। सलाम ले जा, दिल का पयाम ले जा, उल्फत का जाम ले जा, उड़न खटोले वाले राही, उड़न खटोले वाले राही। और अब वो देखिए, उड़न खटोला उड़कर पहुंच गया 1955 की चोटी की पायदान नंबर 1 पर। और भाई ये तो शायद आपको याद ही होगा कि उस साल की संगीत श्रेणी के टॉप पर था मिस्टर इंटरनेशनल। ओ माफ कीजिए, सिर्फ कपड़े इंटरनेशनल थे श्री 420 के। होंगे राजे राजकुंवर हम बिगड़े दिल शहजादे, बिगड़े दिल शहजादे, हम सिंहासन पर जा बैठे, जब जब करे इरादे, जब जब करे इरादे। सूरत है जानी पहचानी, दुनिया वालों को हैरानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, मेरा जूता है जापानी। ओके, मेरे हिंदुस्तानी फ्रेंड्स भी और सारी दुनिया में गीतमाला की छाओ में के वॉल्यूम्स का मजा लेने वाले संगीत प्रेमी भी रिलैक्स। जी हाँ, अब जरा आराम से बैठ जाइए और सुनिए कुछ और गीत 1955 के, जो गीतों की रेस में जरा पीछे रह गए मगर मानना पड़ेगा बड़े बेमिसाल गीत थे वो भी। तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती। एक ख्वाब सा देखा है, ताबीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती। बेदर्द मोहब्बत का इतना सा है अफसाना, बेदर्द मोहब्बत का इतना सा है अफसाना, नजरों से मिली नजरें, मैं हो गया दीवाना, अब दिल के बहलने की तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती। के लिए मैं में चले आओ दम भर के लिए मेरी दुनिया में चले आओ तरती हुई आँखों को फिर शक्ल दिखा जाओ मुझसे तो मेरी बिगड़ी तकदीर नहीं बनती तस्वीर नहीं बनती तस्वीर बनाता हूँ तस्वीर नहीं बनती तस्वीर नहीं भाई मुझे कुछ ऐसा लगता है कि आप में से कुछ श्रद्धालु टाइप के लोग जरूर सोच रहे होंगे कि भाई बाकी सब तरह के बढ़िया बढ़िया गीत तो आज गीतमाला की छाव में आए मगर कोई भजन नहीं आया। तो भाई एक भजन भी है 1955 का मेरे पास जो बहनों भाइयों आप भी कभी कभी गाते होंगे। आजकल की दुनिया की सोशल पॉलिटिकल सिविक और इकोनॉमिक उलझनों से जरा घबरा कर हैं तो सुनिए और उसके साथ साथ एक और फिल्म स्टार के आने की तैयारी भी कीजिए। अपनी छाया में भगवान बिठा ले मुझे अपनी छाया में भगवान बिठा ले मुझे मैं हूँ तेरा तू अपना बना ले मुझे अपनी छाया में भगवान बिठा ले मुझे मैं हूँ तेरा तू अपना बना ले मुझे अब मुझे गम का गम ना खुशी की खुशी अब मुझे गम का गम ना खुशी की खुशी है अंधेरा भी मेरे लिए रोशनी मैं जीऊं जब तलक मैं जीऊं जब तलक आजमा ले मुझे आजमा ले मुझे मैं हूँ तेरा तू अपना बना ले मुझे अपनी छाया में भगवान बिठा ले मुझे मैं हूँ तेरा तू अपना बना ले मुझे देख कर मैं किसी की खुशी ना जलूं देख कर मैं किसी की खुशी ना जलूं राह इंसानियत की हमेशा चलूं भूल जाऊं तो जग से उठा ले मुझे तू उठा ले मुझे मैं हूँ तेरा तू अपना बना ले मुझे अपनी छाया में भगवान बिठा ले मुझे मैं हूँ तेरा तू अपना बना ले मुझे। ये भजन एक ऐसी फिल्म का था जिसमें दो दो सुपरस्टार्स थे दिलीप कुमार और देवानंद बीना रॉय और विजयलक्ष्मी के साथ और कॉमेडियन आगा थे जिप्पी के साथ। जी हाँ स्टार कास्ट में जिप्पी भी थे जो कि एक बंदर थे मगर एक बार जब आगा साहब हमारे स्टूडियो में आए ना तो उन्होंने जिप्पी के बारे में तो कुछ नहीं कहा बस फिल्म कॉमेडियंस की दर्द भरी कहानी सुनाई। हमारे जमाने में मारधाड़ की पिक्चर बनती थी और आर्टिस्ट भी वही लेते थे जो कि मारधाड़ कर सकता था और सह सकता था। अभी आपको मैं क्या बताऊं मैं इतना जख्मी हुआ इतना मार खाया इतना गिरा इतना पड़ा कि आप हैरान होंगे। हमारे बॉम्बे में एक पारसी अग्यारी है उसके सामने एक अर्देशर बोन सेटर यानी वो हड्डी जुड़ाने वाला और ये करने वाला मैं हमेशा उसका कस्टमर हुआ करता था। आप मानिए कि वो कभी कभी ऐसा कहता था कि आओ आगा साहब आओ बहुत दिन हुए आप नहीं आए जैसा कि मैं कपड़े खरीदने के लिए उसके यहाँ जाया करता था। बेचारे आगा साहब तो घायल होकर दुखी होते रहे, मगर बहनों भाइयों, अब मैं जिस लड़की को आपसे मिलवाऊंगा ना, वो तो डोल रही है प्यार के बांध से घायल होकर। हाँ, ये भी 1955 का एक बड़ा ही रसीला शास्त्रीय रंग में डूबा हुआ गीत था, इसलिए मुझे खास तौर पर पसंद था। चले हुए गीतों की छाओ में से सन 1955 का एक बड़ा झूमता हुआ ड्यूएट भी मैं ले आया हूं आपके लिए, मगर उसे सुनवाने से पहले एक शेर सुनाना चाहता हूं आपको। ये शेर मैं अक्सर स्टेज शोज में सुनाया करता था, खासकर ब्यूटी कॉन्टेस्ट्स में, या मैंने अपनी जवानी में कई ब्यूटी कॉन्टेस्ट्स और फैशन शोज भी कंपेयर किए हैं, क्योंकि भाई उनमें हसीनों से छेड़छाड़ करने का बड़ा अच्छा मौका मिल जाता था, और चूंकि मेरी छेड़छाड़ बड़ी शरीफ हुआ करती थी बिल्कुल मेरी तरह, इसलिए ब्यूटी कॉन्टेस्ट की रूप सुंदरियां और नटखट फैशन मॉडल्स भी बुरा बिल्कुल नहीं मानती थी साहब। तो होता ऐसा था कि अगर कोई बड़ी ही चार्मिंग लड़की अपनी नजरों से इधर उधर बिजलियां गिराती हुई स्टेज पर आती थी, तो मैं उससे कहता था कि अरे भाई मेरी तरफ भी तो देखो, और जब वो मुझे भी बनाती थी अपने नैनों का निशाना, तो मैं कहता था हाय नजर जिसकी तरफ करके निगाहें फेर लेती हो, नजर जिसकी तरफ करके निगाहें फेर लेती हो, कयामत तक फिर उस दिल की परेशानी नहीं जाती। वो जब से मिली तो से अखियां जियारा डोले रे डोले ओ डोले, वो जब से मिली तो से अखियां जियारा डोले रे डोले ओ डोले, वो मिठ मिठ प्यार के ये हिस खुल दिए डोले रे डोले ओ डोले, वो जब से मिली तो से अखियां। रात मिले जब दिन सब इशारे, चंचल जल की नटखट लहरे कर जाए अजब इशारे। भोले भोले तू भी किसी की भोले रे, दुले दुले जब से मिली कुछ हथिया। प्यार में ये दिल जैसे बीच धार एक नैया, प्यार में ये दिल जैसे बीच धार एक नैया। मैं इस पार हुआ उस पार हूँ सच सच बता के भैया, मैं इस पार हुआ उस पार हूँ सच सच बता के भैया। पार वही जो प्रीत में दिल को डुबो ले रे, जब से मिली तुझे अखियां जिया डोले रे, डोले ओ डोले ओ मिक मिक प्यार के ये हिच कुल जिया डोले रे। और मेरी प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों, आज की गीतमाला की छाँव के इस वॉल्यूम नंबर 5 के आखिरी गीत के लिए मैंने चुना है अपने एक और दोस्त की पहली फिल्म का गाना। ये वो दोस्त थे जिनकी आवाज भी रेडियो सिलोन से सुनाई देने लगी थी मेरी गीतमाला शुरू होने के एक दो साल बाद। उनका एक मशहूर प्रोग्राम हुआ करता था जिसमें वो फिल्मी हस्तियों को इंटरव्यू किया करते थे। एक बार उन्होंने जाने पहचाने और बड़े सुलझे हुए डायरेक्टर रमेश सहगल को इंटरव्यू किया तो रमेश भाई इतने इम्प्रेस हो गए उनसे कि उन्हें अपनी फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म के हीरो के रूप में चुन लिया। फिर तो साहब धीरे धीरे कामयाबियों का कारवां जुड़ गया उस ऊंचे खूबरू बड़े ही नेक दिल नौजवान बलराज के साथ। जी हाँ, असली नाम उनका बलराज था, मगर बहनों भाइयों आप उन्हें जानते हैं सुनील दत्त के नाम से। जब मैं फिल्मों में आया उस वक्त हमारे चमकते हुए सितारे तीन थे, दिलीप साहब, राज कपूर साहब और देवानंद साहब, और इनका तीनों का अपना अपना स्टाइल था और उनके स्टाइल में उनको मात देना जो है एक न्यू कमर के लिए बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपना रंग अलग रंग क्यों ना बनाऊं, ताकि मेरी आइडेंटिटी जो मैं हूं मैं अलग थलग लगूं दूसरों से, और यही मेरी कोशिश रही और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं बहुत हद तक उसमें कामयाब रहा। हर कला में नया रंग जो है वही एक कलाकार को अच्छा कलाकार बनाता है, और यही मेरा मकसद था। और दोस्तों अब मैं आपको सुनवाऊंगा सुनील दत्त की उसी पहली फिल्म का गीत जो फिल्माया गया था फिल्म की हीरोइन पर, और आज वो गीत हमें याद दिला रहा है कि कई साल रेडियो में और फिर फिल्मों में और फिर पॉलिटिक्स में अपनी नेकी, कुशलता, मेहनत और लगन से राज करने के बाद जब सुनील दत्त आखिर हम सबको छोड़ गए तो कितनी सुनी सुनी सी लगने लगी थी हमारी ये दुनिया। मध्यम है आसमां छुपे नींद के गोद में जहां छुपे चांद, मध्यम है आसमां छुपे आसमां अरे मगर बहनों और भाइयों, मैं ऐसे बोझल, ऐसे संजीदा मूड में तो आपको छोड़कर बाय बाय नहीं कर सकता ना। तो भाई जरा मुस्कुराइए और नजरें उठाकर इंतजार कीजिए कि कब आते हैं आपकी बाहों में गीतवाला की छाओ में के वॉल्यूम्स नंबर 6, 7, 8, 9 और 10। और जब वो आएंगे तो देखिएगा उनके साथ साथ भी क्या क्या चला आता है। ठंडी हवा काल घटा खा ही गई झूम के, प्यार लिए डोले हंसी नाच दिया घूम के। ठंडी हवा काल घटा खा ही गई झूम के, प्यार लिए डोले हंसी नाच दिया घूम के। मैं जो चली, मैं जो